तो इस अध्याय का विषय परम गुह्य ज्ञान, भगवत गीता में ज्ञान होता है और यही परम गुह्य ज्ञान है। तो यही गीता गीतोपनिषद एक उपनिषद है और ज्यादा मतलब अनेक उपनिषद है जिसमें 108 आठ मुख्य है और 108 प्रधान उपनिषद है जिसमें 8 विशेष महत्वपूर्ण है और अनेक उपनिषद है और यही गीतोपनिषद सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद। तो ज्यादा उपनिषद में ऐसा ज्ञान मिलते है जिसमें भगवान का रूप वर्णन नहीं और उपनिषदिक वाक्यों में सबसे प्रसिद्ध है तत्त्वम असि श्वेत केतु। तत्त्वम असि मतलब वो परम ब्रह्म, वो ब्रह्म तुम हो। तो ऐसे एक्चुअली इसका अर्थ है कि तत्त्वम तत्स्य तुम वो परम ब्रह्म के संबंध में, परम ब्रह्म नहीं है किंतु वो सब ज्ञानी है जो उपनिषद को मानते हैं, सोच रहे हैं कि यही उपनिषद ये वेदांत में ज्ञान जो है वो सर्वोत्तम। तो इसलिए यदि हम गीता में परम गुह या ज्ञान अध्याय करेंगे तो ऐसा है कि अनेक लोग सोचेंगे कि इस अध्याय में वो निर्विशेष निराकार ज्योति का वर्णन होगा क्योंकि यही परम गुह या ज्ञान है। लोग ऐसे सोच रहे, लोग सोचते हैं कि गुह या ज्ञान क्या है। तो साधारण ज्ञान है इस भौतिक जगत के बारे में जिसमें हम देखते हैं लोगों के रूप है। तो लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें कोई रूप वर्णन नहीं होते। इस भौतिक जगत में रूप रस गंध स्पर्श ये होते हैं, ये इंद्रियों के विषय होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि गुह्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, वो ज्ञान जो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में है जिसमें केवल केवल क्या है, केवल कुछ नहीं है, केवल केवल आनंद बहुत है। तो ब्रह्मवादी सोच रहे हैं कि आनंद क्या है जिसमें कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, केवल अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि अहम, अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि अहम, नेति नेति नेति, ऐसा कोई कोई विषय नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई संबंध नहीं होते, केवल आनंद ब्रह्म आनंद। किंतु इस अध्याय में श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान करते, एक गुह्य ज्ञान है कि हम ईश्वरीय नहीं है तो वो सही है, किंतु वो एक गुह्य ज्ञान है कि हम ईश्वरीय नहीं है। आज इंफॉर्मेशन एज है और हम इंटरनेट से अनेक असंख्य प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल सकते, जो हुआ जो होते हैं और भविष्य में क्या होगा उसलिए नस्त्रदामस भी है किंतु ऐसा है नस्त्रदामस है लेकिन नस्त्रदामस है कोई मालूम नहीं था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ऐसा अटैक होगा तो बात नहीं बोलते, देखो नस्त्रदामस में है लेकिन उसके पहले नहीं जानते। तो ऐसा है नस्त्रदामस शायद नस्त्रदामस जानते किंतु हम नहीं जानते नस्त्रदामस क्या बात है। तो ज्ञान जो है इस जगत में वो सब रूप गंध स्पर्श ये सब के बारे में, तो साधारण ज्ञानी व्यक्ति सोच रहे है कि गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान यही गुह्य ज्ञान है जिसमें कोई रूप रास गंध स्पर्श इत्यादि नहीं होते, तो वो गुह्य ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। किंतु इसके ऊपर परम गुह्य यही अध्याय परम गुह्य ज्ञान का है। तो एक ज्ञान है कि शरीर और आत्मा अलग है, किंतु आत्मा का रूप के बारे में वो ज्ञान वो परम गुह्य ज्ञान, और कि श्री कृष्ण का रूप परम ब्रह्म का आधार, परम ब्रह्म है और परम आधार है। ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च, कि श्री कृष्ण का रूप वो ब्रह्म और सभी वस्तुओं के आधार है, सब कुछ श्री कृष्ण से आते हैं। तो ये परम गुह्य ज्ञान है। तो ये विचित्र है कि श्री कृष्ण भक्त पत्रम पुष्पम फलम तयम ये सब मुझको अर्पण करो, तो ये कैसे परम गुह्य ज्ञान है। तो गुह्य कैसे बहुत सारा ज्ञान है, इसमें क्या कठिन है गुह्य कैसे, मतलब एटॉमिक फिजिक्स ऐसे बहुत कठिन जटिल ज्ञान है और ये बहुत सरल है। भगवान को कुछ जाओ खाओ खो ये सब अर्पण करना, तो कैसे परम गुह्य ज्ञान है। परम गुह्य है क्योंकि यही ज्ञान केवल भक्ति के द्वारा समझना, जो अभक्त तो बड़ा ज्ञानी हो सकते हैं किंतु भक्ति के बारे में अभक्तों की कोई धारणा नहीं। काव गीता क्लास में वो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति का अवतार है, तो इतना बड़ा ज्ञानी है, देवगण के गुरु, तो श्रेष्ठ गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण पूरा विश्व में, किंतु उस समय भगवान के रूप के ऊपर उनका विश्वास नहीं था, इसलिए इतना बड़ा शास्त्र ज्ञानी होने के भी, और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके घर में स्वयं आए हुए हैं, फिर भी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो उसको नहीं मानते, और कि भगवान का रूप है उसको नहीं मानते, तो बड़ा ज्ञानी थे किंतु उस समय भक्त नहीं थे, इसलिए भगवान के बारे में अच्छी तरह ज्ञान नहीं मिला। तो यही गुह्य ज्ञान है कि भगवत तत्व केवल भक्ति के द्वारा, भगवत तत्व ज्ञान भक्ति के द्वारा मिलते। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजा विद्या राजा गुह्य, ये राजा गुह्य मतलब ये परम गुह्य है, इसलिए इस अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान। और इस अध्याय विशेषकर स्पष्ट भक्ति के बारे में है, इस अध्याय में देव देवी पूजा का तिरस्कार करना है खंडन करना है और अभक्तों की तिरस्कार करना है। और इसके शुरू में श्री कृष्ण बोलते हैं राजा विद्या राजा गोय पवित्र प्रत्यक्ष सुसुखम कर्तव्य, कि ये ज्ञान परम गुह्य है, फिर भी इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने बहुत सरल है। तो कैसे है, ये ज्ञान सर्वोत्तम है किंतु उसको प्राप्त करना सरल है। कैसे, जैसे कि काल में डॉक्टर के पास गया, वो क्या बोलते हैं सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट नहीं सुपर स्पेशलिस्ट, इसका मतलब क्या वो एन क्या पहले एमडी करते हैं 5 साल और उसके एमबीबीएस अमेरिका में एमडी बोलते, तो उसके बाद 4 साल स्पेशलिस्ट आप सब मुझे नहीं। और उसके बाद और चार सब ये सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं और रोज 2 लाख रुपये मिलते सुपर स्पेशलिस्ट होने से। लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट कितने साल लगते हैं? 11 साल। 11 साल स्टडी स्टडी स्टडी स्टडी दिन रात स्टडी स्टडी स्टडी। फिर वो गुह्य ज्ञान मिलते यूरोलॉजिस्ट तो कैसे यूरिन पास करना है और ऐसे और मतलब गुह्य ज्ञान है क्योंकि ये शरीर भगवान की सृष्टि है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो बड़ा ज्ञानी है तो बड़ा ज्ञानी होने के लिए तो 11 साल लगते कठोर स्टडी करते हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं ये सबसे गुह्य ज्ञान तो उसको प्राप्त करना कितने साल लगेगा। तो यदि यूरिन पास करने के लिए वो सब स्टडी करने के लिए तो 11 साल लगते हैं। तो परम गुह्य ज्ञान उसको प्राप्त करने कितने साल लगेगा? कितने साल? असंख्य साल। 50 कोटि शत वत्सर। 50 कोटि शत वत्सर। कोटि शत वत्सर मतलब असंख्य साल। 50 कोटि शत वत्सर संग्रगम्यो प्रायोर तापि मनसो मुनि पुंगवानं सव्यस्ति यत्र प्रति सिंह विचिन्त्य तत्मै गोविंदमादि पुरुषं तमाम जामि। योग्यं ज्ञानियं असंख्य भाषाओं में मानव वेग इतने स्पीड में मानसिक वेग ऐसा स्पीड जाके भी तो भगवान के चरणों सीमा में प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान अविचिन्त्य तत्व है अचिंत्य और अविचिन्त्य। अचिंत्य का मतलब तो साधारण चिंतन से ही प्राप्त करना संभव नहीं है और अविचिन्त्य इसका मतलब बहुत जोर है विचिन्त्य विशेष रूप से चिंत्य और अविचिन्त्य इसका मतलब कोई साधारण प्रयास से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आइंस्टाइन के समान अगर किसी का मस्तिष्क हो इतना बड़ा ब्रेन तो आइंस्टाइन भी भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। आइंस्टाइन उसका जीवन का अंतिम भाग में बोला कि अभी मेरा एक ही प्रश्न है तो भगवान कैसे पूरा जगत सृष्टि की। तो अच्छा प्रश्न क्योंकि नहीं जानता इतना बड़ा ब्रेन था क्योंकि नहीं जानता था। किंतु भक्तों तो इतना बड़ा बुद्धिमान साधारण बुद्धिमान नहीं होने के भी तो भगवान को समझ सकते कैसे भगवान को फल पाओ जाओ इत्यादि अर्पण करके। तो कैसे कैसे ज्ञान मिलते है फल पाओ जाओ इत्यादि अर्पण करने से? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो खाओ हम वो श्लोक कि तेषाम एव अनुकम्पातम अहम अज्ञान चंतम नाशयामि आत्मभावस्तव ज्ञान दीपेन भास्वत कि मेरे भक्तों जो साधक है साधक का मतलब प्रयास करते हैं साधना भक्ति करना किंतु अभी तक हृदय में वो पूरा कलमश जो है तो पूरा हटा नहीं दिए। तो इसका साधक का मतलब जो भक्ति और माया दोनों के बीच में है और प्रयास करते हैं माया से निकालना और भक्ति में प्रवेश करना। तो माया का क्या अर्थ? माया अर्थात अज्ञान अविद्या। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में हूं सभी व्यक्तियों के हृदय में हूँ और विशेषकर भक्तों के हृदय में मैं विराजमान हूँ, और जैसे दीपक हूँ उस अंधकार अज्ञान अंधकार हटाने के लिए, मतलब मैं भक्तों को ज्ञान देता हूँ। तो ज्ञान क्या है, परम गुह या ज्ञान क्या है, तो दो तीन शब्दों में हम बोल सकते कि श्री कृष्ण भगवान है सर्वोच्च और सभी जीव भगवान के दास, और इसलिए सभी जीव का यही कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो यही परम गुह या ज्ञान है। और कैसे भगवान की सेवा करना वो और ज्यादा विशाल विषय है, किंतु परम गुह या ज्ञान बहुत बोलना और समझना बहुत सरल। तो कैसे गुह है, क्योंकि लोगों की भक्ति भावना नहीं होती, तो यही प्रॉब्लम है। ऐसा है अरे ज्ञानी है जो तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्या करते हैं कि हम नहीं कर सकते, हिमालय में शीतकाल में गुहा में बैठ के तपस्या करते ध्यान करते, हम ऐसे नहीं कर सकते, और खाली पैर की पत्ती करते सुकर ऐसा जो हम नहीं कर सकते, ऐसा करते और ध्यान करते, फिर भी भगवान को नहीं समझते, इतना तपस्या जो इतना कठिन ऐसे ही तपस्या करते, लेकिन ऐसा ज्ञानी और योगियों के लिए और कठिन है क्या, अभिमान अहंकार चलने, सोचते मैं ज्ञानी हूं मैं परम ब्रह्म हूं, तो यही स्वीकार करना कि मैं परम नहीं हूं मैं दास हूं, तो योगी हम के लिए कठिन है, तपस्या कर सकते लेकिन कि मैं परम नहीं हूं मैं दास हूं वो स्वीकार करना उससे कठिन है, क्योंकि इतना अहंकार होता है। तो कृष्ण भक्ति सरल है, प्रभुपाद बोले कि यदि हम सरल है तो भक्ति सरल होती है, और यदि हम सरल नहीं है तो भक्ति बहुत कठिन होती है। यदि हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, और यदि हम खिलाफ करें क्यों क्यों कृष्ण भगवान है अनेक भगवान है मैं भी भगवान हूं, तो ऐसा यदि हम बोलते तो हम भक्ति नहीं कर सकते, तो भक्ति में ही नम्रता होना चाहिए। ज्ञान है प्रयास यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे साध्य साधन तत्व के बारे में, साध्य का मतलब परम सत्य और आध्यात्मिक गति, और साधना कैसे साध्य प्राप्त करना है साधना के द्वारा, तो जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे तो साध्य और साधना क्या है, तो रामानंद राय के बहुत प्रस्ताव था कि बालाश्रम धाम पालन करो, भक्ति को कर्म मिश्रित भक्ति करो, ज्ञान मिश्रित भक्ति करो, सावधाम परित्यज मामेकम शरणम व्रज, वो श्लोक भी चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं किया, इसके ऊपर और भी है चैतन्य महाप्रभु का। फिर रामानंद राय बोले ज्ञान है प्रयास में तपस्या नमंत एवं, ज्ञान मतलब साधारण शुष्क ज्ञान, वो उस प्रयास ज्ञान है प्रयास में तपस्या छोड़ दो, नमंत एवं विनम्र होना चाहिए, और जीवंती सन्मुखरितम भारतीय भारतम, श्री कृष्ण के बारे में सुनो भक्तों से, तो यही भक्ति है सरल विनम्र होना चाहिए, और प्रेम से भगवान को यदि इसी भावना से प्रेम से विनम्र भक्ति से भक्ति भावना से हम भगवान को फुल पाव जाओ इत्यादि भगवान को अर्पण करते तो भगवान ग्रहण करते, तो यही परम गुह ज्ञान है कि कैसे भगवान जो इतना इतना महान है, हमसे इतना सरल वस्तु हम जो हम अर्पण करते हैं, कैसे भगवान ग्रहण करते हैं? तो भगवान सभी वस्तुओं के पति है और भगवान सब कुछ सृष्टि करते हैं और सब कुछ जो जगह में है सब भगवान की संपत्ति है। तो भगवान इतना बड़ा धनी है और यदि हम भगवान कुछ फल पाव भगवान को अर्पण करेंगे तो भाई भगवान किस लिए ग्रहण करेंगे? भगवान का क्या जरूरत है? फल पाव या क्रॉस डाला भगवान का कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी भगवान आत्मराम है। आत्मराम मतलब आपन से संतुष्ट होते और आप्त कामना भगवान की सभी कामनाएं सब पूरी हो गए हैं। तो यही गोह्य ज्ञान है कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं संतुष्ट होते हैं यदि कोई भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम जलम ये सभी वस्तुओं को मुझको अर्पण करते हैं। तो पत्रम पत्तर ये पत्रम पुष्पम फलम जलम ये अर्चन मार्ग भक्ति में नौ प्रकार की मुख्य भक्ति है जिसमें अर्चन